तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। मीमांसा दर्शन की 296वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का आठवां पाद प्रारंभ कर रहे हैं, पृष्ठ संख्या 1990। प्रथम अधिकरण है, चतुर्होत्री होमेशु अनाहिताग्ने एव अधिकाराधिकरणम्। कुछ होम है ये चतुर्होत्री होम, इनमें अनाहिताग्नि का ही अधिकार है, यानी आहिताग्नि का नहीं है। पीछे हम देख करके आ रहे थे कि यहां आहिताग्नि ही होना चाहिए सत्रादि के संदर्भ में, और कहीं छूट भी है। यहां के लिए एकदम नियम है कि अनाहिताग्नि ही चतुर्होत्री होम करेगा, ये सिद्धांत पक्ष है। भाष्य देखिए, यह चतुर्होत्रीषु आम्नायते, उसमें वचन मिलते हैं प्रजा कामम चतुर्होत्रा याजयेत। जो प्रजा की कामना वाला हो उसको चतुर्होत्री होम से, चतुर्होत्री से यजन कराए। चतुर्गृहीतम आज्यम गृहीत्वा चतुर्होतारम व्याचक्षित, चार बार ग्रहण किया हुआ आज्य लेकर के फिर चतुर्होता मंत्र को बोले, उससे यजन कराए। पूर्वेण ग्रहेण अर्धम जुहुयात उत्तरेण अर्धम, पहले वाले जुहू से आधा आहुति में दे और फिर दूसरे वाले से भी आधा दे, ये वचन है। इति तत्र संदेह कि वो पौमानेष्टि संस्कृतेषु अग्निषु एवं आदय उत असंस्कृतेषु। इति पौमानेष्टि से जो संस्कृत या पवित्र की हुई अग्नि है उसी में ही ये होना चाहिए, अथवा असंस्कृत में भी हो सकता है। इसके अलावा तथा पक्षांतर श्रेणम अपि वक्ष्यमाण विचार इच्छते, इसमें और भी पक्ष हैं जो कि आगे चर्चा के अंदर विचार किए जाएंगे, यानी ये दो ही पक्ष नहीं है, इनके बीच के कुछ अवान्तर पक्ष हैं वो भी आगे आएंगे, उन पर भी विचार किया जाएगा। किम तावत प्राप्त, पूर्व पक्षी कह रहा है इष्टि पूर्वत्वात् अक्रतुषु अक्रतुशेषु होम संस्कृते संस्कृतेषु अग्निषु स्यात् अपूर्वो भी आधानस्य सर्वशेषत्वात्। वो कह रहा है कि पूर्व पक्षी कह रहा है कि इष्टि पूर्व होने से, क्योंकि इष्टि सबसे पहले होनी ही चाहिए, इष्टि पूर्व की होते हैं। अक्रतु शेषो होमः, ये होम कैसा है, किसी क्रतु का शेष नहीं है, स्वयं है, अपने आप में है, किसी क्रतु का शेष भाग हो यानी अंग भाग हो वो भी होम होते हैं, और ऐसे होम भी होते हैं जो किसी क्रतु के शेष नहीं होते, अंग नहीं होते हैं, वो अपने आप में होम होते हैं। तो अक्रतु शेषो होम संस्कृतेषु अग्निषु स्यात्, जो अक्रतु शेष होम है वो तो संस्कृत अग्नि में ही होना चाहिए। अपूर्वो अपि, अपूर्व होता हुआ भी, क्यों, हेतु है आधानस्य सर्वशेषत्व, क्योंकि आधान है वो सबका शेष है, सबका अंग भाग है, तो सब पे लागू होगा। भाष्य संस्कृतेषु अग्निषु एवं जातियों को अक्रतु शेषोपि होमः स्यात्, कि संस्कृतेषु संस्कृत अग्नियों में इस प्रकार का जो अक्रतु शेष होम है वो भी संस्कृत अग्नियों में ही होना चाहिए। यद्यपि अपूर्वा दर्वी होमः न कुतश्चित धर्मान आकांक्षन्ति, ये जो चतुर्होत्री होम है, ये दर्वी होम है, तो ये चूंकि अपूर्व है, किसी के शेष नहीं है, तो किसी और की अपेक्षा नहीं रखते। एक तरह से ये प्रकृति रूप है, तो जो प्रकृति होती है वो दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती है, विकृति है वो तो अपेक्षा रखती है। तो ये जो है अपूर्व है दर्वी होम, न कुतश्चित धर्मान आकांक्षन्ति, किसी और जगह से धर्म की अपेक्षा नहीं रखते, जो धर्म है वो यहीं पर कहे गए हैं। तथापि फिर भी अवनी आदयो होमादीन आकांक्षन्ति, लेकिन जो इनकी अवनी आदि अग्नियां हैं वो तो होम आदि की आकांक्षा रखती हैं, क्योंकि तो अवनी अग्नि तभी होती है जब पवमानेष्टि उसमें हो जाती है, वो संस्कृत हो जाती है, तभी वो अवनी अग्नि होती है। तो ये तो अपेक्षाएं रखती हैं, उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। यद अवनीय जो होती, अवनीय में ही होम करता है, तेन सोस्य अभीष्ट प्रीतो भवती, और तभी उसका जो अभीष्ट है वो संपन्न हो पाता है, प्रिय संपन्न हो पाता है। एवं आदिभेद श्रुति भी, इन श्रुतियों से ये प्रमाण मिलता है। एवं इष्टि पूर्वत्वात् सर्व होमानाम संस्कृत अग्नि वृत्तित्वम एवं जातीयकानाम इति। तो चूंकि सब होमों के इष्टि पूर्वक होने से, पवमान इष्टि पूर्वक की होने से, तो संस्कृत अग्नि का होना इन सब में लागू होगा। इस प्रकार के सभी कर्मों में संस्कृत अग्नि होनी चाहिए, इस पर सिद्धांति कहता है। इष्टित्वेन तो संस्तवः चतुर्होत्रीन असंस्कृतेषु दर्शयति। बोले यहां पर इन चतुर्होत्री होम का इष्टि के रूप में संस्तव है, स्तुति की गई है, ये इष्टि हैं, इनको खुद को इष्टि कहा गया है। तो इष्टित्वेन तो संस्तवः चतुर्होत्रीन, इसलिए इनको असंस्कृतेषु दर्शयति, और साथ में असंस्कृत अग्नि में इनको दिखाया भी है, वचन भी प्राप्त होता है। तो शब्दात पक्षों भी परिवर्तते, चतुर्होत्री होमा असंस्कृतेषु अग्निषु भवेयु, चतुर्होत्री होम असंस्कृत अग्नि में ही होवे, तथा ही दर्शयति, जैसे ही वचन मिलता है। वचन है एषा वा अनाहिताग्ने इष्टिर यत् चतुर्होता रह। ये जो चतुर्होत्री होम है, चतुर्होता है, ये अनाहिताग्नि की इष्टि है, अनाहिताग्नि की यही इष्टि है। तो एषा वा अनाहिताग्ने इष्टि यत् चतुर्होता। तो ये जो चतुर्होता किया जा रहा है, ये इष्टि है, इष्टि को कहते हुए इसकी स्तुति की गई है, इष्टि श्रेष्ठ है, इष्टि स्तुति के योग्य है, तो उसका नाम लेकर के इसका कथन किया जा रहा है, ये इष्टि है, यानी स्तुति की जा रही है, जिसके लिए सूत्र में कहा था इष्टित्वेन तु संस्तवः, इष्टि के रूप में यहां पर इसकी स्तुति की जा रही है, जिसके लिए इष्टि पूर्वत्व होने की आवश्यकता नहीं है। और ये अनाहिताग्नि की है, ये भी यहां पर कथन का किया गया। आगे अनाहिताग्नेः इष्टयो न विद्यन्ते, सामान्यतः क्या है, जो अनाहिताग्नि है उनकी तो इष्टियां होती ही नहीं है, अनाहिताग्नि की इष्टियां नहीं होती। ये तो एते चतुर होता रह तस्य एषा एव इष्टिरिति। तो जो चतुर होता है होते हैं उनकी यही इष्टि होगी, इसी को ही इष्टि कहा जाएगा। अनाहिताग्ने एवं जातीय कान होमान दर्शयति। तो इस प्रकार से अनाहिताग्नि के इस प्रकार के होम को यहां पर दिखाया गया इस वचन से, तस्मात असंस्कृतेषु भवेयु, इसलिए असंस्कृत अग्नियों में होनी चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु लिंगम असाधकम प्राप्तिर वक्तव्यायति। ये जो आपने निष्कर्ष निकाला है ये तो यहां से लक्षित हुआ है, लिंग है ये, तो प्राप्ति बताइए सीधे सीधे, क्योंकि यहां जो कहा गया यहां अनाहिताग्नि, इसमें अनाहिताग्नि कर सकता है ये विधि नहीं की गई है, लेकिन केवल इतना कहा गया है कि ये इष्टि होती है, अनाहिताग्नि की ये चतुर होता इष्टि होती है, केवल इतना कहा गया, विधि नहीं है, इससे आप निकाल रहे हो। तो ये तो आपका लिंग है, केवल लिंग मात्र, लिंग साधक नहीं होता, आपको प्राप्ति बतानी पड़ेगी, प्रमाण देना पड़ेगा। इस पे सिद्धांती कहता है तीसरा सूत्र उपदेशस्तु अपूर्वत्वात्। बोले ये उपदेश है, विधि है ये, क्योंकि अपूर्व है। यदि पहले इसका कहीं कथन कर दिया गया होता तब तो ये विधि नहीं होती, ये वचन, ये तो अपूर्व है, इसलिए यही विधि है। एवं तरही अक्रतुशेषाणाम विधिरेष भविष्यति। जो अक्रतुशेष है, यानी जो क्रतु के शेष नहीं है, अंग रूप नहीं है, उनकी ये विधि मानी जाएगी। एषा वा अनाहिताग्निः क्रिया, ये अनाहिताग्नियों की क्रिया है, अनाहिताग्नियों को ये करना चाहिए। एवं अर्थवत वचनम भविष्यति, इससे वचन भी सार्थक हो जाएगा। वाद मात्रम अनर्थकम भवति, अगर केवल यूं ही कथन कर दिया वो तो अनर्थक हो जाएगा। अस्य च अस्ति विधि सामर्थ्यम, तस्मात विधि असंस्कृतेषु इति, और इसमें विधि का सामर्थ्य है, ये विधि कर सकती है, इसलिए ये विधि जो है असंस्कृत अग्नियों में होगी। चौथा, स सर्वेषाम अविशेषा, पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो अग्नि है वो तो सबके लिए है अविशेष रूप से, इसलिए यहां भी प्राप्त होनी चाहिए। आह एतद् गृह्यते विधि रीति, ये विधि गृहित होती है यत् किन की, यत् तो अक्रतु शेषाणाम इति तन्ना, यानी आप जो कह रहे हो कि ये विधि है ये तो हम स्वीकार कर रहे हैं, एतद् गृह्यते विधि रीति, इतना तो मान रहे हैं कि ये विधि है, लेकिन जो आपने कहा यह अक्रतु शेषों की विधि है, जो क्रतु के शेष नहीं है उन्हीं के लिए यह विधि है, ये बात में हमें स्वीकार्य नहीं है। यत्तु अक्रतु शेषाणाम इति तन्ना, क्यों, सर्वेषाम क्रतु शेषाणाम अक्रतु शेषाणाम च चतुर्होत्री होमानाम, जो क्रतु शेष हो चाहे अक्रतु शेष हो, कोई भी हो, चतुर्होताओं का यह विधान किया गया। कुतः अविशेषा, क्योंकि यहां ये तो कहा नहीं गया कि अक्रतु शेष है या क्रतु शेष है, कुछ भी नहीं कहा गया, तो दोनों का ग्रहण होना चाहिए। चतुर्होत्रीणाम अयम धर्म उच्यते, ये केवल चतुर्होत्रियों का धर्म कहा जा रहा है, न विशेष क्रतु शेषाणाम अक्रतु शेषाणाम चेति, जो क्रतु शेष है उनके लिए कुछ विशेष कहा जा रहा हो, जो अक्रतु शेष है उनके लिए विशेष कहा जा रहा हो, ऐसा तो है नहीं, ये तो चतुर्होत्रियों का धर्म बताया जा रहा है। तस्मात सर्वेषाम, इसलिए ये तो सब पे लागू होगा, केवल अक्रतु शेषों पर नहीं होगा। इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है पांचवें सूत्र में, अपिवा क्रतु अभावात अनाहित आग्ने है अशेष भूत निर्देश, जो पूर्व पक्ष की निवृत्ति कर रहा है अपिवा से, और कहा अनाहित आग्ने है, अनाहित अग्नि उसके क्रतु अभावात, उसके क्रतु का अभाव होने से, अनाहित अग्नि का तो कोई क्रतु है ही नहीं, और यहां चूंकि अनाहित अग्नि कहा गया है तो ये जो कर्म है ये क्रतु शेष तो हो नहीं सकता है, यदि ये क्रतु का शेष होता तो ये अहित अग्नि में ही होता, और चूंकि यहां स्पष्ट कहा गया है कि ये अनाहित अग्नि का है, इससे पता लगता है कि ये क्रतु शेष नहीं है, अक्रतु शेष है। अशेष भूत निर्देश, ये किसी का भी शेष है ऐसा यहां नहीं कहा गया, अक्रतु शेष का, ये किसी क्रतु का शेष नहीं है, किसी क्रतु का शेष है ऐसा नहीं कहा गया यहां पर। भाष्य, अभिवाहिति पक्ष व्यावृत्ति अक्रतु शेषाणाम एवयम धर्मो न क्रतु शेषाणाम, केवल अक्रतु शेषों का ही धर्म है ये। कुतः अनाहिताग्नि क्रतु अभावात, क्योंकि अनाहिताग्नि के तो क्रतु का अभाव होता है, वो क्रतु कर ही नहीं सकता है। नहीं अनाहिताग्नि कृतभासन्ति, अनाहिताग्नि के क्रतु होते ही नहीं है। न च कृत्वंगम केवलम प्रयुज्यमानम कस्मैश्चित प्रयोजनाय भवति, और यदि आप इसको यूं कहो कि कोई कृत्वंग तो है और वो अकेला प्रयोग किया जा रहा है, अंग अंग प्रधान का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो किसी प्रयोजन के लिए होता ही नहीं है। प्रधान के साथ में जो जुड़ा हुआ है, प्रधान का जो अंग है वो अंग तभी सार्थक होता है जब प्रधान भी किया गया हो, प्रधान तो हुआ नहीं, केवल अंग अंग हो गया तो कोई उसका प्रयोजन नहीं है, निरर्थक होगा। इसलिए कहा न च कृत्वंगम केवलम प्रयुज्यमानम, जो क्रतु का अंग है वो केवल प्रयुक्त करता हुआ अकेला बिना प्रधान के वो किसी प्रयोजन के लिए नहीं होता है। यानी कोई ये कहे कि नहीं हम इसको कृत्वंग मानेंगे, और कृत्वंग मानते हुए भी अनाहिताग्नि के द्वारा अगर कर लें, अहिताग्नि से करने की जरूरत नहीं है, तो अहिताग्नि के लिए तो क्रतु आवश्यक है, बिना क्रतु के इसको करेंगे तो बोले आप इसको अगर कृत्वंग मानते हुए बिना क्रतु के करोगे तो ये तो व्यर्थ हो जाएगा। न च अस्य अन्यत् फलम प्राप्येत प्रकल्प्येत, और कोई कहे कि इसका हम सार्थक इसलिए बनाएंगे, कोई अन्य फल प्रकल्प कल्पित कर लेंगे, प्रधान के साथ जुड़ा हुआ होगा तब तो प्रधान का फल होगा, लेकिन कोई फल नहीं है तो बोले हम इसी का फल कल्पित कर लेंगे, तो बोले वो भी नहीं कर सकते, क्यों? प्रमाणाभावात, इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि इसका कोई फल होना चाहिए। वचनस्य ही अन्यदपि प्रयोजनम अस्ति, और इस वचन का तो दूसरी जगह भी प्रयोग हो सकता है, सार्थक है। क्रतुशेष में ही लगे, ये तो कोई यहां पर बात है नहीं, उसी का अंग हो, अहिताग्नि का हो, ये तो अक्रतुशेष में भी लग सकता है। तो वचनस्य ही अन्यदपि प्रयोजनम अस्ति, अन्य प्रयोजन का मतलब है यहां पर अक्रतुशेष का। न च अनेन वचनेन शक्यते अनाहिताग्नेः क्रतुः कल्पयितुम्, तो इस वचन के द्वारा, ये जो वचन है आपने, इस वचन से अनाहिताग्नेः क्रतुः कल्पयितुः न शक्यम्, न शक्यते। कोई ये कहे, कोई अगर ये कहे कि ठीक है, ये यहां के ये किसी क्रतु का शेष नहीं है, अक्रतु ये अलग से पढ़ा गया है, तो हम ऐसा कर लेंगे कि एक प्रधान कर्म कल्पित कर लेंगे। अंग तो है, ये किसका अंग है ये तो पता नहीं लग रहा है, लेकिन अंग है और हम इसके अंगी को कल्पित कर लेंगे, तो बोले वो भी नहीं कर सकते हो। तो इनका ये कहना है कि न च अस्य अन्यत फलम कल्पित, फल भी कल्पित नहीं कर सकते प्रमाण का भाव होने से, और वचन से ही अन्यदपि प्रयोजनम अस्ति, लेकिन इसका प्रयोजन दूसरा है, लेकिन इससे न च अनेन वचनेन शक्यते अनाहिताग्नेः क्रतुः कल्पयितुम्। अनाहिताग्नि का क्रतु भी कल्पित करने लगे, ये ठीक नहीं है। तस्मात् अक्रतुशेषाणाम अयम धर्म इति, यह अक्रतुशेष शेषों का धर्म है। हाँ कुछ जी आचार्य जी, इसमें कह रहे हैं कि अक्रतुशेषाणाम अयम धर्म और क्रतुशेषों का धर्म नहीं है, तो यहाँ क्रतुशेष और अक्रतुशेष शब्द से किसको, आहिताग्नि और अनाहिताग्नि को बताया जा रहा है या फिर किसी और? नहीं, अनाहिताग्नि ये तो है धर्म, अनाहिताग्नि ये एक धर्म हुआ, ये अक्रतुशेषों का धर्म है। अर्थात ये जो चतुर्होत्री होम है, दर्वी होम है, ये किसी क्रतु का यानी प्रधान याग का शेष नहीं है, अंगभूत नहीं है, स्वतंत्र है, ये खुद अपने आप में प्रधान है, अपने आप में प्रधान है। यदि ये दूसरे कर्म का अंग होता तो सिद्धांत ये कह रहा है कि दूसरे जो कर्म है, क्रतु हैं, वो तो अनाहिताग्नि के द्वारा किए ही नहीं जाते हैं, आहिताग्नि ही करता है उनको। तो यदि ये क्रतु का शेष होते तो आहिताग्नि हो जाते, ये संस्कृत अग्नि में ही ये किए जाते, क्योंकि प्रधान को किया है तो संस्कृत अग्नि उपलब्ध है ही, और उसी अग्नि में ये अंगभूत कर्म, शेषभूत कर्म भी कर लिए जाएंगे, तब तो आहिताग्नि का हो जाएगा। इसका कहना है कि ये किसी क्रतु के शेष तो है नहीं, ये जो कर्म है ये किसी क्रतु का शेष नहीं है, ये स्वतंत्र कर्म है, प्रधान है, अपने आप में पृथक है, तो इसलिए यहां पर ये बात लागू नहीं होगी। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है जपो वा अनग्नि संयोगात, बोले यहां पर अनग्नि का संयोग है, यानी आहिताग्नि का कथन है नहीं, जो आहिताग्नि नहीं है तो उसके पास अग्नि भी नहीं है इस कर्म के लिए, गृह कृत्यों के लिए जो भी हो अग्नि, लेकिन इन कर्मों के लिए अग्नि नहीं है उसके पास में, तो ऐसे में बोले कि इसको जप, जप कर्म मान लेंगे हम, क्योंकि वास्तविक कर्म होगा वो तो अग्नि में ही होगा, और अग्नि आहिताग्नि और संस्कृति होनी चाहिए, यहां अनाहिताग्नि लिखा है तो अग्नि तो है नहीं, तो फिर क्या कर्म करेंगे, जप मात्र करेंगे, वास्तव में क्रिया नहीं करेंगे, जप जप के लिए कथन है। अर्थात ऐसा कहते हुए पूर्व पक्षी अनाहिताग्नि शब्द के कारण से मानने को बाध्य है कि अग्नि तो नहीं है यहां पर, तो बोले ये कर्म वास्तव में आहुति देने वाला नहीं है, केवल जप रूप में होगा, ऐसा एक पक्ष रख रहा है वो। जपो व अनाग्नि सही होगा, वाशात शब्दात पक्षों भी परिवर्तित है, सिद्धांति को खंडित कर रहा है। न असंस्कृतेषु अग्निषु एवं जातीय का होमास्यु, इस प्रकार के होम असंस्कृत अग्नि में नहीं होने चाहिए, ये इसकी प्रतिज्ञा है ही। कुतः आधानस्य सर्वशेषत्वात्, ये तो वही है जो पहले भी दिया था इसने कि आधान जो है वो सबका शेष है, सब कर्मों का शेष है, पहले अधिकरण आ भी चुका है, इसलिए सब कर्मों में ये आधान और फिर पौमानेष्टि आदि ये सब कर्मों में पहुंच जाते हैं। आधानस्य सर्वशेषत्वात्, इस पर सिद्धांति कहता है ननु वचनम इदम, बोले ये तो वचन है यहाँ पर क्या, एषा वा अनाहिताग्नि इष्टि इति, ये अनाहिताग्नि की इष्टि है, तो स्पष्ट रूप से अनाहिताग्नि कहा गया है, उसको बाधित करेगा ये। इसे पूर्व पक्ष की कथा नेति ब्रूमा, बोले जपार्थवाद ऐसे भविष्यति, इसको जपार्थवाद मान लेंगे, ये जप रूपा तेषाम अर्थवादो न सर्वेशम चतुर्होत्रिणाम, ये जो जप होम है, जप रूप जो हम हैं होम है, उनका अर्थवाद मान लेंगे इसको, ये जप रूप में कथन है और ये भी होम की तरह से हो जाएंगे, सभी चतुर्होत्रियों के लिए नहीं होंगे ये। एवं यदावनीय ज्योति इत्यवादी नाम वचनानाम अर्थवत्ता भविष्यति, बोले ऐसा क्यों मान रहा हूं मैं, इससे क्या होगा कि यदावनीय ज्योति, जब जब होम करता है तो आवनीय में ही करता है, और आवनीय का मतलब है जिसमें पहले इष्टि की जा चुकी है और जो संस्कृत है, तो बोले वो वचन सार्थक हो जाएगा। यदि आप यहां पर अनाहिताग्नि में भी होम कर देंगे तो वचन व्यर्थ होगा, यदावनीय ज्योति, तो अपने पक्ष में बता रहा है कि यदावनीय ज्योति इसमें सार्थक होगा, खंडित नहीं होगा। इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, इष्टित्वेन तु संस्तुते होमः स्यात्, बोले चूंकि यहां पर इष्टि के रूप में इसकी स्तुति की गई है, इसको इष्टि कहा गया है, तो ये तो होम ही हो गया, होम ही इसको समझना चाहिए, खुद होम है ये, पक्का है। अनारभ्य अग्नि संयोगात इतरेशाम अवच्यत्वात्, यहां पर अनारभ्य अग्नि का संयोग भी कहा गया है, यानी आरंभ करके आहित अग्नि हो ऐसा तो है नहीं, तो अनारभ्य अग्नि संयोगात ऐसे ही किसी अग्नि में का संयोग यहां पर होने से, बिना आधान के भी होने से, और इतरेशाम अवाच्यत्वात्, और जो इससे अतिरिक्त अन्य याग आदि हैं होम हैं वहां पर तो ये कथन मिलता नहीं है। कौन सा कथन? अनाहिताग्निता का, अनाहिताग्नि का वचन अन्य जगह नहीं कहा गया, इसलिए वहां पर तो आहिताग्नि का ही होगा, यहां तो वचन के सामर्थ्य से हो जाएगा। आगे इसका भाष्य, यदुक्तम एषा वा अनाहिताग्नेः क्रिया, ये जो क्रिया है ये अनाहिताग्नि की होगी, ये जो वचन कहा गया था इष्टि तुल्य इति जपानामेषा वादा, तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि ये इष्टि के समान जो तुल्यता कही गई है ये जपों की ही है, जपों के लिए ही ये कथन है, वास्तव में आहुति नहीं है, तो ये जो आपने कथन किया था तन्ना वो ठीक नहीं है। कथम नैषा वचन व्यक्ति ही, बोले यहां पर इस तरह से अर्थावबोध नहीं है, वाक्यार्थबोध ये नहीं है, या एषा अनाहिताग्नेः क्रिया सा इष्टि तुल्या इति, बोले यहां पर ये थोड़ा ना कहा गया है कि जो अनाहिताग्नि की क्रिया है वो इष्टि के तुल्य है। अगर ये कथन होता तब तो पूर्व पक्षी की बात सिद्ध होती कि जो अनाहिताग्नियों की क्रिया है, अनाहिताग्नियों की क्रिया आहुति से भिन्न होगी, वो जप के समान होगी, केवल मुंह से बोलेंगे, तो जो ये अनाहिताग्नियों की क्रिया है वो इष्टि के समान है, इष्टि के तुल्य, उसको प्रशंसित किया जा रहा है, भले ही उसमें आहुति नहीं दी जा रही है, अग्नि भी नहीं है इसलिए आहुति भी नहीं दी जा रही है, पर ये है इष्टि के तुल्य, बोले ऐसी वचन व्यक्ति नहीं है, इस वाक्य का अर्थबोध ये नहीं है। किम कारणम, ये अर्थबोध क्यों नहीं है? बोले सादृश्य मात्रानुवादो अनर्थकः स्यात्, अगर आप केवल सादृश्य को बता रहे हैं कि इष्टि के तुल्य है तो वो तो अनर्थक हो जाएगा, सादृश्य क्यों बता रहे हो आप इसका। इतरस्मिन पक्षे विधिर अर्थवान, और दूसरा जो पक्ष है यानी सिद्धांती का जो मत है कि यहां पर अनाहिताग्निता की विधि की जा रही है, तो उसमें तो ये सार्थक होगा। इतरस्मिन पक्षे विधि अर्थवान, ये यम इष्टि, जो ये इष्टि है एषा अनाहिताग्नि इति, ये अनाहिताग्नि की होती है, बिना आहिताग्नि के भी हो जाती है, ये अनाहिताग्नि की होती है। तत इष्टि ही संस्तवात होमानामेव बाधः, और चूंकि यहां इष्टि का संस्तव स्तुति की गई है तो इसलिए ये होमों के लिए ही होगा। पूर्व पक्षी पूछता है इसकी से होम कैसे निकाल रहे हो आप, कथम, तो इष्टिर यागः, बोले इष्टि किसे कहते हैं, इष्टि मतलब याग होता है, इष्टि का मतलब याग होता है, और स एव आसेचनादिको होमः, और जो याग है यदि उसमें आसेचन यानी आहुति की अधिकता हो तो उसी को होम कहते हैं। याग में द्रव्य का त्याग कम होता है, स्तुति बहुत ज्यादा होती है, और होम में द्रव्य का त्याग ज्यादा होता है, तो इसलिए कहा कि ये जो इष्टि है, इष्टि का मतलब है याग, और ये जो याग है ये यदि आशीष चंद की अधिकता वाला हो, इसमें आहुतियां अधिक दी जा रही हो, तो इसे होम कहते हैं। अपने यहां पर जो अग्निहोत्र ये होता है ये भी होम है, अग्निहोत्र होम है, और इसमें हम बहुत सारा सामग्री और घृत देते हैं, और इसको देख करके जब वहां सोमयाग में जाते हैं तो कल्पना तो ये होती है कि सोमयाग बहुत बड़ा होगा और उसमें पता नहीं कितना घी और कितनी सामग्री और क्या क्या डलेगी, और वहां देखते हैं तो इतना सही डल रहा है, तो क्या मन में आती है, बोले इससे तो हम ही अच्छे, हम ही ज्यादा डाल देते हैं इससे तो। ये होम है, होम में तो ज्यादा डलता ही है, वहां पर ज्यादा नहीं डलता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिले कोई, उसमें पैसा तो कम है लेकिन सम्मान बहुत बड़ा है वो, और एक कहीं पर सामान्य सा कार्यक्रम हो जिसमें पैसा तो अधिक दिया जा रहा हो लेकिन उसका कुछ नाम नहीं है विशेष, तो जब राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हो जैसे तो कोई बहुत बड़ी राशि मिल रही होगी, तो कितने रुपए मिले, रुपए तो कुछ नहीं थोड़े से ही है, बोले इससे अच्छे तो वही थे, तो 5 लाख राष्ट्रपति पुरस्कार में चलो आप पर वहां तो और होना चाहिए ना, इतना बड़ा राष्ट्र के स्तर पर राष्ट्रपति पुरस्कार में कौन से के 5 लाख मिलते हैं, अलग अलग होते हैं ना, राष्ट्रीय पंडित के। अच्छा अच्छा अच्छा, आपसे संबंधित है इसलिए। असाधारण चिंतनम बंधाए भरतवत, जिस मार्ग पे जाना ही नहीं, जिस गली में जाना ही नहीं है उसका चिंतन क्या करना है। हाँ, जिस गांव में जाना ही नहीं है उसका रास्ता भी पूछना या तो याद रखना, हाँ भूतपूर्व गति से लग सकता है, परोपकार के लिए नहीं, ऐसा परोपकार नहीं करेगा मोक्ष व्यक्ति, नहीं ये भी बंधन का कारण होगा क्योंकि इससे उसको बंधन होगा। पुरस्कार नहीं तो अनिश्चित कैसे आ गया, कर्णौ तत्र पिधातव्यो गंतव्यम वा ततो अन्यत्र, क्योंकि मुक्ति के में सहायक नहीं है, और उपदेश के लिए जो आप कह रहे हो ना परोपकार के लिए, ऐसा उपदेश में मुमुक्षु व्यक्ति नहीं करेगा, जिसमें बंधन है बाधा है उसका अगर वो उपदेश करेगा तो जो बंधन में डालने वाला उपदेश कैसे करेगा मुक्तात्मा, तो वो तो ऐसा नहीं करेगा। इसलिए जो मुक्तात्माएं होती हैं वो गृहस्थ का कभी भी उपदेश नहीं करती हैं, वो यही कहती है कि नहीं विवाह मत करो, आजीवन ब्रह्मचारी रहो, ये कार्य करो, क्योंकि विवाह का उपदेश करते ही तो आशंका है बंधन की, प्रेरक करता तो हो ही जाएगा, स्वतंत्र करता नहीं है क्योंकि उसने विवाह नहीं किया, प्रयोजक करता तो कर्तृत्व तो फिर भी आ ही जाएगा उसका, इसलिए दूर ही रहते हैं। अरे ठीक है आपकी मर्जी हो तो कर लो, हम तो यही कहेंगे कि मत करो, हम तो यही कहेंगे कि मत करो, यही उपदेश देते रहते हैं। नहीं अपनी मुक्ति के लिए कितने सजग हैं, देखो प्रयोजक कर्तृत्व भी नहीं आ जाए, ठीक है तो कहां चल रहे थे हम, वो होम के लिए, हाँ होम के लिए जो था कि सच स एव आसेचनादिको होम, आसेचन की अधिकता से होता है, और जो कई बार जैसे परोपकारिणी सभा भी सम्मान देती है ना, अब किसी में 11,000 किसी में 21,000 इतना है, 5,000 का भी बोले इतना बड़ा सम्मान, व्यक्ति इतनी दूर से आता है कई दिन लगा के आता है, तो चलो मार्ग वे भी देते फिर भी ठीक है कि चलो मार्ग वे अलग से दे दिया, 5,000 11,000 अलग से दे दिया, लेकिन कई जने तो आवे ही नहीं, बोले जिनको मान लो धन का ही है पर जिनको लगता है नहीं परोपकारिणी सभा का सम्मान है पत्रक है वो हमारे लिए मुख्य है, पैसा इसमें मुख्य नहीं है, पैसा तो ठीक है जितना दे दिया। सभा वाले भी ऐसे कई बात में बोलते ही है कि भाई इसमें पैसे की मुख्यता नहीं है, परोपकारिणी सभा से सम्मान मिल रहा है उनको, मिल रहा है आजीवन रहेगा, ये छोटी मोटी संस्था के द्वारा हो तो ठीक है, वहां वहां तो पैसे की बात है, तो जहां, लेकिन जिनको पैसा ही अधिक हो वो कहेंगे कि क्या जरूरत है इसमें, क्या करना है इसमें। तो स ये इष्टिर याग, इष्टि का मतलब याग, और सच आसेचन अधिको होमा। आगे कहते हैं यदुक्तम सर्व होमार्थ आवनीय इति, और जो आपने कहा था कि सभी होमों के लिए ये आवनीय अग्नि है आवश्यक रूप से, तो तन्ना तत् ये जो आपका कथन है न चतुर्होत्रीन एव अधिकृत्य उच्यते। तत् तत् को अलग करना, तन्ना करके वह ठीक नहीं, ऐसा नहीं बोलना, न को हमें आगे काम में लेना है। तो तत् ये जो आपने कहा वह न चतुर्होत्रीन एव अधिकृत्य उच्यते, ये जो यदावनीय जो होती वाली वाला वचन है ये चतुर्होत्री को लक्षित करके नहीं कहा गया है। तत् न चतुर्होत्रीन एव अधिकृत्य उच्यते, किंतु अविशेषण होमान, सभी होमों को अविशेष रूप से कथन किया गया है। और स चतुर्होत्रीषु असंभवत अन्येषु भविष्यति, वो चतुर्होत्रियों में चूंकि संभव नहीं है वचन के सामर्थ्य से, इसलिए अन्य जगह लग जाएगा, तो चरितार्थ तो वो हो ही रहा है, व्यर्थ थोड़ा ना हो रहा है वो। अगर वो वचन यदावनीय जो होती ये केवल चतुर्होत्री के लिए ही कहा गया होता, और अब चतुर्होत्री में अनाहिताग्नि वाली बात ले लेते तो वो वचन व्यर्थ जाता, क्योंकि उसको कहीं अवकाश नहीं मिल रहा था, इसको तो खूब अवकाश मिल रहा है। चतुर्होत्री शुच अनाहिताग्ने उच्यमानेषु आहवनियो न अंगमिति, तो चतुर्होत्रियों में होत्री में जो अनाहिताग्नि का कथन किया, चतुर्होत्रीषु च अनाहिताग्नेः उच्यमानेषु आवनियो न अंगमिति, उसमें ये जो आवनीय है उसका अंग नहीं बनेगा। आवनीय सबका अंग बनता है ना, सबका शेष, सब कर्मों का शेष यानी अंग बनता है, बोले वो इसका अंग नहीं बनता। इस पे पूर्व पक्षी कहता है, बोले नहीं ऐसे उदाहरण मिलते हैं। तो आठवां सूत्र है उभयो पिंड उभयो पितृ यज्ञवत, बोले पितृ यज्ञ के समान दोनों हो सकते हैं इसमें, आहिताग्नि और अनाहिताग्नि। पहले तो केवल आहिताग्नि का ही कह रहा था, अब चूंकि वचन से भी बाधित हो गया इसलिए बोले दोनों का हो जाएगा इसमें, आहिताग्नि और अनाहिताग्नि का। नहीं तदस्ति अनाहिताग्नि रे व चतुर होतारम प्रति, जो चतुर होता है वो अनाहिताग्नि का ही हो ऐसा नहीं है। उभयो स्युः पितृ यज्ञवत, दोनों के लिए हो जाए पितृ यज्ञ के समान। यथा पितृ यज्ञ आहिताग्नि है अनाहिताग्नेश्च, पितृयज्ञ आहिताग्नि के लिए भी कहा गया है और अनाहिताग्नि दोनों को की वहां पर स्वीकृति है। एवं चतुर्होतारो अपी, चतुर्होता भी ऐसे ही हो जाएंगे। सिद्धांती पुस्तक कथा वहां उगम में थे, ये आपने जाना कैसे? वर्णितम एतत्, बोले देखो ये वर्णित किया गया है, यदा अनुवाद पक्ष तदा आहिताग्नि है, जब इसको हम अनुवाद पक्ष मानेंगे तो ये आहिताग्नि के लिए होगा। यदा विधि पक्ष तदा अनाहिताग्नि, जब इसको विधि मानेंगे यानी सिद्धांति का पक्ष मानेंगे तो ये अनाहिताग्नि के लिए होगा, क्योंकि अनाहिताग्नि की विधि की जा रही है, और यदि इसको अनुवाद मानेंगे अनाहिताग्नि का आहित, तो यदि इसको अनुवाद मानेंगे तो ये आहिताग्नि के लिए लगेगा। उभय था वचन व्यक्ति ही प्रतीयते, वचन की अभिव्यक्ति दोनों ही तरह से हो सकती है, इसलिए आहिताग्नि अनाहिताग्नि दोनों का होगा। न च प्रतीयमानो अर्थो शक्यते अपहनो तुम, और जो अर्थ प्रतीयमान है जो प्रकट हो रहा है उसको आप, उसकी आप उपेक्षा नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते। तस्मात उभयोश चतुर होतारा इति, इसलिए आहिताग्नि अनाहिताग्नि दोनों के लिए चतुर होता होम हो जाएगा। इस पर सिद्धांती कहता है नवा सूत्र, निर्देशो वा अनाहिताग्नि है अनारभ्यग्नि अनारभ्याग्नि संयोगात, क्योंकि ये जो निर्देश है ये अनाहिताग्नि का है, अनाहिताग्नि का वहां पर कथन किया गया है, और ये जो है अनारभ्य अग्नि संयोगात, किसी अग्नि का संयोग आरंभ किए बिना ये कहा गया है। इसको ऐसे लीजिए अनारभ्य अग्नि संयोगात, जो अग्नि का संयोग किया गया यानी आवनीय अग्नि का जो संयोग किया गया, जहां कथन किया गया वहां किसी कर्म को आरंभ करके नहीं कहा गया कि ये कर्म और फिर अवनीय का कथन किया गया, वो तो सामान्य रूप से किया गया, वो सबके लिए है सामान्य रूप से है। न चैतदस्ती पितृ यज्ञवत उभयोश्च होतारो भवेयुरिति। पितृ यज्ञ के समान ये दोनों ही यानी आहिताग्नि अनाहिताग्नि चतुर्होता के होवे। कथम एष ही अनाहिताग्नि निर्देशः। ये अनाहिताग्नि का स्पष्ट निर्देश है कि एषा वा इष्टिर अनाहिताग्नि, ये इष्टि अनाहिताग्नि के। इति वचने न अधिकृतः न आहिताग्नि, आहिताग्नि का कोई कथन नहीं है। निर्देश सामर्थ्यात्, और इस निर्देश के कारण से अर्थवादे च उपक्षीणम तत्रैव न विरुध्यते इति। और यदि ये अर्थवाद में संगत लग रहा है, ये वचन अर्थवाद में उसकी प्रशंसा में संगत लग रहा है, तो वहीं पर ही वो उसके विरुद्ध नहीं जाएगा कि जब इसका अर्थवाद में लग रहा है कि अनाहिताग्नि की ये इष्टि है, ये जो है ये अनाहिताग्नि की इष्टि है, ये अर्थवाद वहां पर जब लग रहा है तो इस ये सार्थक भी हो रहा है, संगत लग गया है, तो अब इसके विपरीत जाकर के अहिताग्नि को आप यहां नहीं जोड़ सकते हो। यदावनीय जो होती थी वचनम न चतुर्होत्रीन एव अधिकृत्य उच्यते इत्युक्तम। और हमने कहा ही है कि यदावनीय जो होती है चतुर्होत्री को ध्यान में रखकर के नहीं कहा गया, ये सामान्य रूप से कथन है। तस्मात अनाहिताग्नि एवं जातीय का होमा, इसलिए ये अनाहिताग्नि के ही होंगे। ये जो अनारभ्य अग्नि संयोगात लिखा है सूत्र में, तो अग्नि का संयोग मतलब आधान या तो ये आवनीय, किसी कर्म को आरंभ करके नहीं कहा गया है कि इसमें ही ये हो, कहीं पर भी सामान्य रूप से कथन किया गया है। आगे अतः यदुक्तम पिंड पितृयज्ञवदिति, जो आपने कहा था पितृयज्ञ के समान आहिताग्नि अनाहिताग्नि हो जाएगा, उसने उदाहरण मात्र दिया था, उदाहरण मात्र दिया था पूर्व पक्षी ने, बोले उसके समान हो जाएगा, बोले वो नहीं हो सकता है। क्यों? पितृयज्ञ संयुक्तस्य पुनर्वचनम्। तो पितृयज्ञ में तो जो संयुक्त था, संयुक्त था मतलब जो अग्नि अग्नि थी उसमें फिर से कथन किया गया था, पुनर्कथन था, पुनर्कथन के कारण से वहां पर अनाहिताग्नि को भी ग्रहण किया गया था। यहां तो इसके लिए कोई विशेष कथन पहले से है नहीं, पुनर्वचन ये अनाहिताग्नि वाला पुनर्वचन नहीं है, ये प्रथम ही वचन है। युक्तम पितृयज्ञ तत्र आहिताग्नि संयुक्तस्य पुनरेतत् वचनम भवति। आहिताग्नि से ये संयुक्त है, उसके बाद में फिर ये वचन है कि अपि अनाहिताग्निना कार्यः, अनाहिताग्नि के द्वारा भी किया जा सकता है। एतद् वचनम आहिताग्ने अपि इति अनाहिताग्निना अन्वाचयम् करोति। आहिताग्नि का भी इसमें ग्रहण हो रहा है, क्योंकि अनाहिताग्नि ये अन्वाच्य है, वो पहले वाले को भी गृहित कर रहा है। और साथ में कहा यह तथा नास्ति वचनम, यहां पर ऐसा वचन नहीं है। नियोगता एको निर्देश है, यहां तो निश्चित रूप से एक ही वचन है, एषा वा अनाहिताग्ने रिष्टि थी, एक ही बात है। और नात्र अपिशब्दोपि, यहां अपिशब्द भी नहीं है, वहां तो अपिशब्द था, अनाहिताग्नि का भी होता है, इसका मतलब है आहिताग्नि का भी होता है। तस्मात पितृयज्ञेन अतुल्यम एतत्, ये पितृयज्ञ के समान नहीं है, वचन वहां अलग है, यहां वचन अलग है। तो चतुर्होत्री होमेशु अनाहिताग्ने एव अधिकाराधिकरण, अनाहिताग्नि का ही अधिकार है यहां पर। कोई कहने लगता है ना कि भाई जब अनाहिताग्नि का अधिकार है तो आहिताग्नि का क्यों नहीं है, कम योग्य को है तो अधिक योग्य को क्यों नहीं है, वो तो होना हो ही जाना चाहिए। ठीक है, तो चिकित्सालय में भर्ती होने का अधिकार किसका है, रुग्णों का। बोले जब रुग्णों का ही अधिकार है तो स्वस्थों का क्यों नहीं है, ये रुग्णों के लिए ही है, स्वस्थ यहां पर नहीं हो सकते, उन्हीं के लिए है ये। विषम उपन्यास है, दूसरा उदाहरण देता हूं, ये कौन सी बात हुई कि रुग्ण का अधिकार है तो अति रुग्ण का भी अधिकार है, तो है ना, उसका तो कोई मना ही नहीं है, रुग्ण तो है वो नहीं, स्वस्थ के लिए तो है नहीं ना, रुग्ण का अधिकार है नहीं इसमें, जैसे नहीं इसमें आहिताग्नि और अधिकाहिताग्नि ऐसा तो कुछ है नहीं, या आहिताग्नि और अनाहिताग्नि ये बिल्कुल निषेध है यहां पर, उसी तरह वहां पर रुग्ण और अरुग्ण। विषम उपन्यास विषम इसके सामने से, यानी बिल्कुल एक तो आहिताग्नि का है, अनाहिताग्नि का है, ऐसे। हाँ हाँ, वैसे तो जो जीवित हैं उन माता पिता भले ही जीवित हों, लेकिन जो घर छोड़ चुके हैं उनको तो इसकी कोई चिंता है ही नहीं कि भाई उनका कुछ करना चाहिए, तो अप्रासंगिक मेतत आपके लिए प्रसंग में नहीं है, आप तो घर छोड़ चुके हैं, सन्यासी हैं, तो आपको माता पिता की सेवा से क्या करना है। अत्र यस्य वर्णनम् अस्ति तस्य विषये जिज्ञासा। यहाँ इन्होंने कुछ इसका स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन हाँ अपन अपनी रीति से इसको जीवित के लिए ही कर सकते हैं, और इसको श्राद्ध के रूप में भी लिया जाता है, पितृयज्ञ को, पिंड पितृयज्ञ को। और लोक में जो अन्य लोग हैं, पौराणिक लोग हैं, वो तो मृतक का करते हैं, लेकिन अपने यहां जीवित के लिए ही है तो जीवित के लिए करना चाहिए। लेकिन जीवित के लिए भी अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है, करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। पंच महायज्ञ तो पितृयज्ञ अनिवार्य रूपेण वर्तते गृहस्थ नाम कृते। हाँ, तो गृहस्थों के लिए है ना, सब मनुष्यों के लिए अनिवार्य थोड़ा ना है। ठीक है, यही इसी अभिप्राय से मैंने कहा था कि सबके लिए अनिवार्य नहीं है, सब मनुष्यों के लिए अनिवार्य नहीं है वो पितृयज्ञ। अत्र तो यागस्य अधिकारी एव गृहस्थः भवन्ति तदर्थम्। हाँ, तो गृहस्थों के लिए तो है ना, गृहस्थों के लिए तो है, गृहस्थियों के लिए है, ये सारा ही गृहस्थियों के लिए ही चल रहा है। सारा कर्मकांड जो है ये गृहस्थियों के लिए ही चल रहा है। आचार्य वर्य यदा कश्चित् गृहस्थं प्रविशति तो तस्य पिता तो वानप्रस्थं गमिष्यति। तस्य पिता तो वानप्रस्थं गमिष्यति, नहीं, घर पे भी रह सकता है, और वानप्रस्थ में भी रह रहा है तो उसकी सेवा तो करनी पड़ेगी उनके लिए। मान लो वो जंगल में है तो उनके लिए खाद्य सामग्री ले जाना, पहुंचाना, और अपने नहीं तो दूसरे के लिए पहुंचाना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो दूसरे के लिए पहुंचाना पड़ेगा। वहां जो है, मान लो हम वो कहीं अपने जो हैं वो कहीं और हैं और दूसरे कहीं यहां पर हैं, कहीं हमारे आसपास, तो उनको कर देते हैं। ये हमारा बच्चा गुरुकुल में गया हुआ है, वो कहीं और भिक्षा मांग रहा है, किसी और परिवार में भिक्षा मांग रहा है, और इधर दूसरा गुरुकुल है वो वहां जाकर के भिक्षा मांग रहे हैं, तो माताएं क्या मान करके मेरा बच्चा भी कहीं ऐसे ही भिक्षा मांग रहा होगा, मैं इसके बच्चे को दे रही हूं, किसी और बच्चे को वहां कोई और माता दे रही होगी उसको भिक्षा, दूसरा दे देगा, कोई बात नहीं, वो सामाजिक रूप से किया जा, इसी भावना से दे सकते। पितृ सेवा साक्षात स्व पितुः न क्रियते एवं न क्रियते एवं अभिप्राय क्रियते ना स्व, जो सन्यासी है वो नहीं करें ना, सन्यासी नाम के लिए प्रश्न है वो नास्ति, जो सन्यासी नहीं है वो तो कर सकते हैं, जो सन्यासी नहीं है वो तो कर सकते हैं। पिता तो स्वगृह भवति न, तो पुनः कथम कर क्या, पिता तो स्वगृह न भवति वानप्रस्थे भवति, हाँ। तो पितृ सेवा कथम करिष्यति, नहीं, अगर वो वहां रह रहा है तो या तो पिता बच्चे के पास में रह रहा है, निवासस्तु दोष, निवास स्थान नहीं, दोष क्यों, मान लो नहीं रह पा रहा है वो, वहां नहीं रह पा रहा है, बाहर नहीं रह पा रहा है, उसके लिए अनुकूलता नहीं है, तो अपने बेटे के घर पे ही रह रहा है, अवस्था ऐसी आ गई है, व्यवस्था हो तो ठीक है, अच्छी बात है, व्यवस्था नहीं है तो मान लो बेटे के पास, बेटी के पास में रह रहा है तो या रह रही है तो वो सेवा करेंगे उनके, विरुद्ध इसमें शास्त्र में कौन सी विरुद्ध बात है, अधर्म क्यों हो रहा है। गच्छेत यदा हरेव विरजेत, वानप्रस्थियों के लिए भी है, तो महिलाओं के लिए तो है नहीं, नियम तो है नहीं, और पति भी ठीक है, वेद में ये भी वचन दे रखे हैं कि आप पूरी आयु भर अपने बच्चों के साथ में खेलते रहो बच्चों के साथ प्रसन्न रहते हुए अपने पोते पोतियों सर्वमिति आधिकारिकम तत्र वर्तते गृहस्थस्य यावद आयु तावदेव सर्वम। तो अभी उसको अधिकारी नहीं आया है ना, वो योग्य नहीं बनाया अभी, योग्य बन जाएगा तब तो वो चला जाएगा। बीजा नाम कृते तो अनिवार्य था, अभी वो योग्य नहीं बनाए। चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आसेव्यमानम इति। अगर किसी की चित्त की प्रसन्नता नष्ट हो रही है, घर को छोड़ करके जंगल में जा रहा है, तपस्या तो कर रहा है लेकिन उसकी चित्त की प्रसन्नता समाप्त हो गई, वो कहते हैं इससे अच्छा तो मैं घर में ही मेरा ध्यान लग जाता था, अभी जंगल में आके वानप्रस्थ या आश्रम में आकर के तो और ज्यादा समस्या हो रही है। तो बाहर रहना मुख्य है या ध्यान साधना करना मुख्य है? ध्यान साधना मुख्य है, प्रधान और गौण को, साधन और साध्य को ध्यान में रखना है, अंग भाव शेष शेषी भाव ध्यान में रखते हुए। अब हम कहें कि नहीं अंग होना ही चाहिए, वो जंगल में ही रहना चाहिए, वो आश्रम में ही रहना चाहिए, वहां रह करके अगर उसको नहीं सिद्ध हो पा रहा है, प्रयोजन क्या है वहां जाने का, वो चीज वहां पर हो ही नहीं पा रही है उसकी, तो ठीक है उसकी अपेक्षा तो वही ठीक है। हाँ बाहर रहते हुए हो जाए तो ये अच्छा है, ये प्रथम वरीयता हो गई, लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है तो ठीक। एवं तो धूम्रपाह मद्यपाह अभी सर्वे वदन्ति तत्र चित्त प्रसादनम भवति, चित्त प्रसादनम मुख्य नास्ति, शास्त्र विधानम मुख्य अस्ति। वो तो व्यसन है, व्यस्यति एनम श्रेयस, तथैव स्वगृहे स्वपुत्र समीपे निवासम व्यसनम एव वर्तते। नहीं मैं उस ठीक है, अगर व्यसन है तो उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कह रहा हूं कि उसको व्यसन नहीं है और वो चला भी गया मान लो बाहर और वहां नहीं हो पा रहा है, उस वहां नहीं हो पा रहा है तो ठीक है घर पे आ गया, उनके लिए केवल है। हाँ जो मोह के कारण आ रहे हैं तो मोह तो मोह ही है, वो तो गलत है ही, वो इतने तक ही उन्होंने इस जीवन में यात्रा की है, मुक्ति की है, बाकी अगले जन्म में करेंगे। तप करना चाहिए, बिल्कुल तप करना चाहिए, घर में रह करके भी बहुत तप हो जाता है, जो सुननी पड़ती है ना उसको सहना सबसे बड़ा तप है, अधिकार भी देना पड़ता है जिस पे श्री जीवन हमारा अधिकार था, निर्णयों पे, धन पे, मकान पे, वो सब बच्चों के पास, जिसके हम स्वामी थे, जिन चीजों के, उन्हीं चीजों का स्वामित्व उन बच्चों को दे के, पुत्र पुत्र वधु को दे करके, और बिना स्वामी के रूप में रहना पड़ता है वहां पर। तपस्या तो वहां भी खूब हो जाती है, हाँ ये बात है कि वो उनके लिए सार्थक नहीं हो पाती है। अर्थार्थी जीव लोको यम यानी कष्टानि सेवते शतांशे नापि मोक्षार्थी तानि चेत मोक्षम आपनुयात। तो कष्ट तो वहां पर है, तपस्या तो वहां ज्यादा हो जाती है, तपस्या ज्यादा वहां हो जाती है विपरीत स्थिति में, वो ठीक है उसकी जैसी भी स्थिति है। और आश्रम में उस तरह के वचन दूसरों से सुन लेगा वो, बाहर कोई वैसी या उससे भी खराब गाली दे दे, अपमान कर दे, वो तो सहन हो जाता है, लेकिन अपने परिवार वालों के द्वारा कहा गया छोटा छोटा वाक्य भी वो सहन नहीं होगा, वो ज्यादा कष्टप्रद हो जाता है। तो तब तो है, जो जा सकते हैं वो जाएं, नहीं जा सकते तो वहीं रहेंगे, वहां रहेंगे तो बेटे क्या मना करेंगे, बेटों को मना करना चाहिए, ये धर्म है कि माता पिता चलो वानप्रस्थ में नहीं जा पा रहे हैं तो बोले नहीं आपको तो वहां जाना चाहिए, यहां सेवा नीचे लेके बोले आप कहीं भी जाओ, वानप्रस्थ आश्रम में जाओ, वृद्धाश्रम में जाओ, इसकी पालना तो विदेशों में बहुत अच्छी होती है, या आधुनिक जो लोग होते हैं वैरागी होते हैं वो माता पिता को बहू आते ही व्यवस्था कर देती है, इनके साथ मेरा नहीं चल सकता है, इनके लिए और कहीं व्यवस्था करो, इनके साथ नहीं निप सकती है। तो वानप्रस्थ आश्रम में भेजने के ज्यादा अनुकूल होती हैं ऐसी बहुएं, लेकिन मिथ्या ज्ञान के कारण से माता पिता ये सोचते हैं कि ये गलत बहू आ गई है उसके लिए आपको जा जाके घर घर में बताना पड़ेगा, इतर था अंध परंपरा, लोग गलत उनको कहते हैं, आपको सिखाना पड़ेगा कि नहीं ये आपकी मुक्ति के लिए रास्ता साफ कर रही है। वो काम आपको करना है, समझो इनके गलत अर्थों में, क्यों इनको सकारात्मक रूप से लो, नकारात्मक क्यों लेते हो, मुक्ति की तरफ जाओगे इस बहाने आप निकल जाओगे। चलो ये हो गया अधिकरण। अगला अधिकरण दूसरा, उपनयनांग होमानाम लौकिकाग्नौ अनुष्ठानाधिकरणम्। उपनयन के अंगभूत जो होम हैं वे लौकिक अग्नि में किए जाते हैं, आहिताग्नि या संस्कारित अग्नि में नहीं किए जाते। ये अपवाद रूप में कथन हो रहे हैं कि कहां का मन में ये नहीं आ जाए कि सब कुछ आहिताग्नि में ही होना चाहिए, यानी संस्कारित अग्नि में ही होना चाहिए, ये लौकिक अग्नि में किया जाएगा। हाँ, इदम आमनंती उपनयन तिस्रभिर् जुहुयादिति। उपनयन करता हुआ इन तीन से आहुतियां दे, तीन ऋचाओं से आहुतियां दे, तो आहुतियां दे रहे हैं यानी होम की स्थिति बता रहे हैं। तत्र संदेह कि मयम होम आधान संस्कृतेषु अग्निषु उत असंस्कृतेषु इति। ये जो होम है ये आधान से संस्कृत अग्नियों में होगा अथवा असंस्कृत अग्नियों में भी हो सकता है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है उपनयनात् आदधीत होम संयोगात, नहीं उपनयन आदधीत होम संयोगात, बोले उपनयन करता हुआ वो अग्नियों का आधान करे, क्योंकि इसमें होम का चूंकि संयोग है, जुहुयात हुधातु है, होम का कथन किया गया है तो वो तो आधान से संस्कृत अग्नि में ही करना चाहिए। उपनयन आदधीत इति कुतः होम संयोगात आवनीयस्य, आवनीय के होम के साथ संयोग होने से। यदा आवनीय जो होती तेन सो अस्य अभिष्ट प्रीतो भवती इति। तो यदा आवनीय जो होती, अब इसमें क्या हुआ कि जो आवनीय है उसमें होम करता है, तो होम के को बांध दिया गया कि वो आवनीय में ही किया जाएगा, और आवनीय तभी हो सकता है जब उसका आधान किया गया और संस्कृत हो, वो इष्टिपूर्व ही होगा तभी आवनीय कहलाएगा। तो इस वचन से पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां होम का कथन है और होम आवनीय में ही होता है, नियम है, इसलिए ये संस्कारित में ही होगा। तस्मात आधानोत्तर काला एते होमायति। आधान के बाद ही ये होम किए जा सकते हैं, लौकिक अग्नि में नहीं किए जा सकते। आधान किया तो अब ये लौकिक अग्नि नहीं रही। बारहवां सूत्र, सिद्धांति कह रहा है स्वपतिष्टिवत स्थपतिष्टिवत स्थपतिष्टिवत लौकिके वा विद्या कर्म अनुपूर्वत्पात। तो स्थपतिष्टि पहले आई थी निषाद की स्थपति की, उसके समान लौकिक अग्नि में ये होना चाहिए। क्यों? विद्या कर्म अनुपूर्वत्पात, तो विद्या कर्म इसके बाद में होता है। विद्या कर्म के अनुपूर्व का मतलब यूं समझो कि ये पहले उपनयन करते हुए होम करता है और फिर विद्या का अध्ययन करता है उपनयन के बाद में, यानी ये विद्या के लिए होने से। तो ये तो आहिताग्नि हो ही नहीं सकता है, ये तो विवाह के बाद या विवाह के समय, उस समय आधान करेगा, विवाहित होगा वो तभी होगा ये तो अभी, और विद्या अध्ययन के बाद में विवाह करना है, इसलिए ये तो लौकिक अग्नि में ही होगा। न चैतद अस्ति आधाय एवं जातीय कम होतव्यम इति। आधान करके ये करना चाहिए, किम तरही लौकिके एव प्रवर्तेता इति, लौकिक अग्नि में ही कर लेना चाहिए। कुतः विद्या कर्म अनुपूर्वत्वात्, विद्या कर्म के अनुपूर्व होने से, यानी उसके पहले होने से। ये विद्या ग्रहणार्थ इमे होमा, ये होम इसलिए है कि विद्या का ग्रहण किया जा सके उपनयन के समय, और विद्यावतश्च आधानाधिकार, आधान का अधिकार उसको है जो विद्या वाला हो जाता है। सामर्थ्यात हेतु वही है कि क्योंकि वो समर्थ होता है, विद्या ग्रहण करने के बाद ही आधान में समर्थ होता है, उसको समझ पाता है। अतः आधानोत्तर कालता नैषाम अवकल्पते, इसलिए ये आधान के बाद में किए जाए इसकी कल्पना परिकल्पना सोच नहीं हो सकता है। यथा स्थपतिष्ठ्याम, जैसे स्थपतिष्ठि में होता है। इसका उत्तर सिद्धांत देता है आधानम च भार्या संयुक्तम। नहीं, पिछला सूत्र भी सिद्धांति का ही है, और अपनी बात की पुष्टि में आधानम च भार्या संयुक्तम, और ये जो आधान कर्म है वो तो पत्नी के साथ में ही किया जाता है। आप अगर ये सोचो कि यहां पर आधान होगा, तो आधान है तो अभी तो वो विवाहित ही नहीं है, अभी तो पढ़ रहा है, विद्यार्थी है। तो आधानम च भार्या संयुक्तम श्रूयते विद्या ग्रहणोत्तर कालश्च दार संग्रह। तो और दार संग्रह यानी तो विवाह, वो विद्या के ग्रहण के बाद में सुना जाता है। तस्मादपि नावकल्पते पूर्वकालता आधानस्य है, इसलिए विद्या ग्रहण से पहले आधान की पूर्वकालता नहीं हो सकती, आधान को पहले नहीं माना जा सकता। इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है अत्राह, ये कहता है कि या पूर्वम आधानात् दार क्रिया, बोले आधान से पहले की जो दार क्रिया है, आधान से पहले भी सा कर्मार्था भविष्यति, वो कर्म के लिए यानी याग के लिए हो जाएगी, आधान क्रिया याग के लिए हो जाएगी। और वचनाच ऊर्ध्वम आधानात् अपत्यार्था, और आधान के बाद में जो होगा वो अपत्य के लिए हो जाएगी। दार क्रिया आधान से पहले जो दार क्रिया होगी, आधान से पहले जो दार क्रिया होगी, क्योंकि आधान पत्नी के साथ ही करना है, ये नियम हो गया। तो बोले आधान से पहले जो पत्नी के साथ क्रिया होगी यानी पत्नी को साथ में लेगा, वो तो इस कर्म के लिए होगी, इस आधान रूप कर्म या अन्य कर्मों के लिए होगी। और आधान के बाद की जो दार क्रिया है वो अपत्य के लिए होगी। द्वयोरपि कालयो पिंड पित्री यज्ञवत नैष दोषो भविष्यति इति, और दोनों ही कालों में पिंड पित्री यज्ञ के समान ये दोष नहीं बनेगा। जैसे पिंड पित्री यज्ञ दोनों तरह से होता है, ऐसे यहां पर भी ये दोनों ही तरह से होगा, कोई दोष नहीं बनेगा। इस पे सिद्धांत कहता है उच्यते अकर्म च ऊर्ध्वम आधानात् तत्समवायो ही कर्म भी ही। बोले आधान से पूर्व तो ये अकर्म होता है, नहीं अकर्म च ऊर्ध्वम आधानात्, आधान के बाद में तो ये दार कर्म करने योग्य होता ही नहीं है, वो तो पहले ही हो जाता है, विवाह का होता है और विवाह के साथ साथ फिर आधान होता है। आधान के बाद में तो पत्नी से संबंधित कोई कर्म ऐसा होता नहीं है। तत्समवायो ही कर्म भी, क्योंकि ये जो आधान है इसका जो संबंध है अवनीय का, ये तो कर्मों के साथ में है, लेकिन इसका कर्म के साथ में संबंध नहीं है। अकर्म च दार क्रियायाः आधानोत्तर कालम, आधान के बाद में दार क्रिया अकर्तव्य है, आधान के बाद में दार क्रिया नहीं करनी चाहिए। कुतः अवनी आदि समवायो ही कर्म भीर भवती, तो अवनी आदि का जो संयोग है वो कर्म भीर भवती, मतलब कर्म भी सह सह के योग में। आवनीय का मतलब यहां पर हो गया आधान, आधान कह लीजिए आवनीय कह लीजिए। तो आधान का जो समवाय है वो कर्मों के साथ में होता है। स्वार्थम च अग्नय आधातव्या इति नियम, और अग्नियों का आधान अपने लिए किया जाता है, दूसरे के लिए नहीं। तस्मात उभयस्मिन अपि काले दार संग्रह इति एतत् नास्ति, इसलिए दोनों ही समय में दार का संग्रह हो ये ठीक नहीं, एक ही समय में होता है यानी एक ही होता है, दोनों नहीं होंगे एक ही होगा आधान से पहले। इस पर पूर्व पक्षी क्या कह रहा है आक्षेप, श्राद्धवत इति चेत, बोले श्राद्ध के समान मान लेंगे। श्राद्ध का मतलब यहां पर वही पितृयज्ञ, पिंड पितृय पीछे जो आ रहा था वही। अत्राह यथा पिंड पितृयज्ञ अहिताग्ने अनाहिताग्नेश्च भवति एवं दार संग्रहो अपि इति यदुक्तम तत्परिहर्तव्यम्। बोले जो मैंने पीछे कहा था पिंड पितृयज्ञ के समान अहिताग्नि अनाहिताग्नि दोनों का होता है, इसलिए दार संग्रह भी दोनों ही प्रकार से हो जाएगा, आधान से पहले भी होगा और आधान के बाद में भी हो सकता है। तो इसके उत्तर में सिद्धांति कहता है 16वां सूत्र न श्रुति विप्रतिषेधा, बोले ये नहीं कर सकते क्योंकि इससे श्रुति का विरोध आएगा। श्रुति का विरोध कैसे आएगा उसको भाष्य में बता रहे हैं, नहीं तदेवम श्रुति विप्रतिषेधो ही भवति, श्रुति से विरोध होता है। एवं क्रियमाणे दार कर्मणि विद्या ग्रहणोत्तर कालम श्रूयमाणम पूर्वम क्रियते इति विप्रतिषिद्धम्। अगर ऐसा करें, ऐसा माने तो दार कर्मणि, दार कर्म के विषय में विद्या ग्रहण का उत्तर काल सुना जा रहा है कि विद्या ग्रहण करने के बाद में विवाह करना चाहिए। और अब ये उपनयन करते हुए जो होम कर रहा है उसमें आधान को पहले कर रहा है, और उसके लिए उससे पहले दार कर्म भी यानी विवाह भी करेगा तो ये विप्रतिषिद्ध हो जाएगा। विवाह से, विद्याध्ययन से पहले विवाह करे, विद्याध्ययन के बाद में करे तो बाद में करना ही उचित है, पहले वाला विरुद्ध हो जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहे हैं अर्थात अन्यत एव इदमिति चेत, बोले कहें प्रयोजन वशात इसको अलग मान लेंगे, ये दार कर्म अलग मान लेंगे, वो दार कर्म अलग मान लेंगे, तो बोले न अर्थ प्राप्तस्यैव काल नियम एषा, अर्थतः जिसकी प्राप्ति है उसी के लिए काल का नियम है। उपनयनम च कर्मार्थम, उपनयन इसलिए किया गया ताकि आगे कर्म कर सके। तद द्वितीयस्याम विप्रतिषिद्धे था, और इसको दूसरे से उपनयन तो कर्म के लिए है। तो द्वितीय से हम विप्रतिषिद्ध थे, ये पूर्व वाली के विषय में विपरीत हो जाएगा। उपनयन के समय अगर ये करेंगे तो दार क्रिया जो बाद वाला है उससे भी प्रतिष्ठित होगा। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है अथोच्चेत प्राग आधानाच्च कर्मार्था एव ऊर्ध्वम च अपत्यार्था एव अस्य भविष्यति। तो बोले इसमें दोनों तरह से ले लेंगे हम कि आधान से पहले जो होगा उसको तो कर्म के लिए मान लेंगे, और आधान के बाद में होगा वो अपत्य के लिए मान लेंगे। तेन एवं सति अस्य न किंचित विरोध सत्य, और ऐसा मान लेंगे तो कोई विरोध भी नहीं आएगा। तो इसका उत्तर दे रहा है ये 17वां सूत्र उत्तर पक्षी, यानी वैसे तो सिद्धांती है ये, लेकिन इस सिद्धांती के पक्ष में एक देशी है, ये सिद्धांती एक है प्रथम, क्योंकि इसका भी निषेध आगे करेगा ये। सर्वार्थत्वाच्च पुत्रार्थो न प्रयोजयेत, बोले ये जो आधान है ये तो सभी कर्मों के लिए है, वो केवल पुत्र के लिए हो उसको पुत्र प्रयोजन उसको नहीं कर सकता, पुत्र उसका प्रयोजक नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सभी कर्मों के लिए, आप केवल पुत्र के लिए क्यों कह रहे हो? गृहस्थ आश्रम में जितने भी कर्म करने वाले हैं उन सबका, वो सब इसके प्रयोजक होंगे, इस आधान के, अग्नि के। सर्वार्थत्वाच्च पुत्रार्थो न प्रयोजयेत, नहीं तदेवम सर्वार्था ही सा न केवलम अपत्यार्थताम एष्यति, चूंकि सबके लिए है ये केवल अपत्यार्थता को नहीं चाहेगी, वो उसका प्रयोजक नहीं हो सकता। यदुक्तम, और जो आपने कहा फलोत्साह अविशेषादिति, फलोत्साह के समान होने से, ये जो है 6.1.13 में सूत्र आया था फलोत्साह के अविशेष होने से, नहीं फल का जो उत्साह है, फल की प्राप्ति की इच्छा है वो समान है, पति पत्नी में दोनों में समान है, अविशेष है। तस्माद अपि न द्विर्दार संग्रह है, तो तस्माद अपि न द्विर्दार संग्रह, इसलिए दो बार पत्नी का ग्रहण यहां पर उचित नहीं है। अपि च एवं स्मर्यते, और ये भी मिलता है धर्मे अर्थे च कामे च नाति चरितव्या इति, कि पत्नी का अतिक्रमण न करे किसमें, धर्म अर्थ और काम में, जिस पत्नी से विवाह किया है उसी का करना चाहिए, यानी एक पत्नी की बात है ये सिद्धांती प्रथम बोल रहा है, अभी एक पक्षी बोल रहा है, अभी सिद्धांती तो अभी आगे आएगा। एवं सती अतिचरिता स्यात, अगर आप दूसरी बार करोगे तो ये तो अतिचरित हो जाएगी, यानी पहली वाली को छोड़ के दूसरी से। अतो अपि न द्विर्दार संग्रह, इसलिए दो पत्नियां तो हो नहीं सकती। एकाएव भार्या कर्मार्था अपत्यार्था च, कर्म के लिए भी वही है और अपत्य के लिए भी वही है, यानी जो विभिन्न कर्मकांड करते हैं उसमें जो पत्नी साथ में बैठती है तो उसके उन कामों के लिए भी वही है और संतान उत्पत्ति के लिए भी वही है। तस्याश्च विद्या ग्रहणोत्तर कालता, और ये विद्या ग्रहण के बाद में ही होगा। अतो न आधान संस्कृतेषु एते होमा इति, इसलिए ये जो होम है ये आधान से संस्कृत में नहीं है, लौकिक अग्नि में है। तो ये जो निष्कर्ष निकाल रहा है अग्नि के संदर्भ में ये तो सिद्धांती वाला ही है, लेकिन बीच में जो इसने बात कह दी कि एक ही पत्नी होनी चाहिए, वो एक पक्ष में ले जा रही है इसको। अब सिद्धांत इसका उत्तर दे रहा है, 18वां सूत्र, सोमपाना तु प्रापणम द्वितीयस्य, बोले सोमपान का कथन होने से द्वितीय पत्नी की भी प्राप्ति होती है, तस्मात उपयच्छेत, इसलिए उपनयन करे अर्थात दूसरा विवाह करे, दूसरा विवाह भी कर सकता है, ये विधि आ रही है। गृहते तत् प्राग उपनयनात् नास्ति पत्नी इति, उपनयन के पहले तो पत्नी नहीं थी ये पक्का है। यदुक्तम एके नैव पत्नी इति तन, यदुक्तम एका एव पत्नी रीति तन न मृष्यते, जो आपने कहा कि एक ही पत्नी होनी चाहिए ये मेरे को सहन नहीं हो रहा है। विधर्मियों ने डाल दिया है इसमें भारतीय सेना, और हमें पता भी नहीं है, देखो कितना प्रक्षेप हो गया, जो अनेक बहुपत्नी विवाह के समर्थक हैं उन लोगों ने डाल दिया है यहां पर। तो क्या कहता है वो, यदुक्तम एका एव पत्नी रीति तन्न मृष्यते, एक ही पत्नी हो ये हमारे को ठीक नहीं लग रहा है, आपकी बात सहन नहीं हो रही है। और निष्कर्ष तो आपका ठीक है, क्यों, यथैव स्मृति, जो आपने स्मृति कही, धर्मे चार्थे च कामे च नाति चरितव्या, तो धर्म अर्थ काम में इसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि धर्म प्रजनन संपन्ने दारे नान्याम कुर्वीता, जब पत्नी में धर्म और प्रजा की संपन्नता हो रही हो तो दूसरी पत्नी ना करे। जिस पत्नी के साथ में धर्म अर्थ और काम की सिद्धि नहीं हो रही हो तब तो दूसरी करेगा, अगर धर्म अर्थ काम की सिद्धि हो रही है तो दूसरी नहीं करें। तो जैसे हमारे यहां बहुत पहले भी प्रचलित था कि भाई संतान नहीं हो रही है तो दूसरा विवाह करते हैं, ये अलग बात है कि कई बार पुरुष की कमी के कारण से संतान नहीं हो रही होती है, वो अलग बात है, लेकिन यदि पत्नी के कारण से संतान नहीं हो रही है तो दूसरी संतान के लिए दूसरा विवाह स्वीकृत है, दूसरे ढंग से नियोग भी स्वीकृत है, वो भी वही प्रक्रिया है। अगर पति नहीं संतान उत्पन्न कर पा रहा है तो पत्नी भी संतान उत्पन्न कर सकती है दूसरे से, वो नियोग की क्रिया वहां भी स्वीकार्य है, तो इसीलिए है। लेकिन वो एक पत्नी और एक पति व्रत जो है वो इस तरह से दिमाग में बैठ जाता है कि बस उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, कोई अपवाद ही नहीं है उसका, एकदम जो दृढ़ मार्ग पे चलने चाहते हैं ना कट्टर, इसे कट्टर बोलते हैं, एकदम से नहीं। इसलिए फिर नियोग प्रथा का भी लोग बाग विरोध करते हैं, महर्षि दयानंद की लिखी हुई सत्यात प्रकाश का, तो कहते हैं कि और तो बातें ठीक है लेकिन ये तो हमारे को बिल्कुल स्वीकार नहीं होगी। बोले फिर एक पति व्रत एक पत्नी व्रत का मतलब क्या हुआ, ये तो व्यभिचार हो गया भाई। पति व्रत या पत्नी व्रत था किस लिए, प्रयोजन किस लिए था, धर्म कर्म के लिए, संतान के लिए, इसीलिए तो था। क्यों विवाह किया था, केवल व्रत के लिए तो विवाह नहीं किया था, उसका जो प्रयोजन था, विवाह का जो प्रयोजन था कि गृहस्थ के कार्यों को कर सकें और संतानोत्पत्ति कर सकें, अगर वो वहां पूरा नहीं हो रहा है तो होता है क्या है कि इस साधन को साध्य बना लेते हैं, यही दोष है भाई। पति या पत्नी साध्य नहीं थे, पति या पत्नी परस्पर एक दूसरे के साधन के रूप में थे, सहयोगी के रूप में थे, साध्य तो कुछ और था। वो अगर इस पत्नी से नहीं हो रहा है या इस पति से नहीं हो पा रहा है, दोनों ही जगह पर लगेगा, तो उसको छोड़ा जाएगा, दूसरा किया जाएगा। तो धर्म प्रजा संपन्ने दारे नान्याम कुर्विता इति च, ये मतलब है यहां पर, एवं इदम अपि स्मर्यते एव, ये भी देखो स्मरण किया जाता है, ये वचन मिलता है, अन्यतरा पाए अन्याम कुर्विता, एक के छूट जाने पर दूसरी को कर ले, दूसरी को कर सकते। अब इसमें जो उच्च वर्ग है राजा वगैरह वो कर लेते हैं, और जो नीचे वाला वर्ग है सेवक वर्ग वहां भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर लेते हैं, दूसरी कर लेते हैं, और वहां भी एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं तो वो दूसरे के पास चले जाते हैं, बदल लेते हैं, आराम से बदल लेते हैं, वहां प्रचलित है। अब ऐसा ही विदेशों में होता है, उसके लिए हम गालियां देते हैं, हम कहते नहीं ये जो मध्यम वर्ग है ना उसको सबसे ज्यादा परेशानी होती है, वो अपनी कुछ मान्यताओं में उसमें ऐसा जकड़ा रहता है कि भले ही परेशान होता रहे जिंदगी भर, बोले नहीं छोड़ना नहीं है। वो संयुक्त परिवार में भी भले ही खूब झगड़ते रहे लेकिन दिखाने के नहीं, हमारा अभी भी संयुक्त परिवार है, वो एक यश की कामना, प्रसिद्धि नहीं, एक जगह खाना बनता है हमारा, झगड़े हो रहे हैं खूब, बोले एक जगह खाना। भाई एक जगह खाने का प्रयोजन क्या था? प्रेम से रहना, प्रेम को बताने के लिए है कि भाई संयुक्त रह रहे हैं हम, वो प्रेम तो है नहीं, झगड़ा हो रहा है और यूं कह रहे हैं कि हम संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। झूठी थोथी शाम से क्या मतलब है? खोखला तो अंदर से हुआ है वो, उससे अच्छा वो है ये कि ये बात पति पत्नी के विवाह में भी है, एक साथ रहना, आजीवन निभाना, तो वो ये था कि भाई सामंजस्य से रहे, और सामंजस्य से रह नहीं पा रहे हैं और आपस में झगड़े हो रहे हैं, तो क्या दोनों पक्षों में क्या करना चाहिए? उसी के साथ रहते हुए जिंदगी बिगाड़ते रहो अपनी दोनों जने, उससे अच्छा है कि अलग हो जाओ, वो अपना काम करें हम अपना काम करें, बाधा तो नहीं हो एक दूसरे को। भाई विवाह पति और पत्नी तो एक दूसरे की रक्षा के लिए थे, पति और पत्नी, और रक्षा हो नहीं रही है वहां पर, उल्टा आरक्षा हो रही है, एक दूसरे को बाधा हो रही है, तो प्रयोजन ही समाप्त हो गया। तो ऐसे में अगर विवाह विच्छेद भी करते हैं, अलग भी रहते हैं, तो कोई दोषप्रद नहीं है, ये उचित निर्णय है, ये करना ही चाहिए। साध्य साधन का भेद, लेकिन जिनका उद्देश्य भारतीय संस्कृति की रक्षा, संयुक्त परिवार और एक ही से संपर्क रहना, वही जिनका रहता है तो वो तो उसी की रक्षा, वही उनका लक्ष्य बना हुआ है, तो वो तो उसी की पूर्ति के लिए करते रहेंगे, बाकी सब कुछ को नछावर कर देंगे अपने जीवन के सुख को, शांति को, क्योंकि लक्ष्य ही वही है उनका, बलिदान करते हैं भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए। बलिदानी, बलिदानी जीव होते हैं ना, अपने अपने लिए नहीं करते, स्वार्थी नहीं होते वो। विचारस्य मेलनम न भवति चेत् विचार मेलनार्थम प्रयत्न साधे। हाँ, ये तो प्रथम है, विचार मिलने चाहिए, विचार नहीं मिल रहे तो विचार मिलने का प्रयास करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहां वो संभव नहीं है, वो प्रयास हो चुके और वो प्रयास निष्फल हो चुके, अब जिंदगी भर उसी में ही चलते रहो ना, भवत मिट्टी से ही तेल निकालते रहो, प्रयास करते रहो कि नहीं निकालना है तेल, घाणी में चलना है, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष, वही रेत के अंदर ही तेल निकालेंगे, बालू की रेत से ही तेल निकालने का प्रयास करेंगे, नहीं हो सकता, और उसके लिए अपना जीवन भी खपाने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति की अपनी यात्रा चल रही है, हमारी अपनी यात्रा चल रही है, उस यात्रा में उसी के साथ जुड़ करके और फिर जीवन बिताएं कोई जरूरी नहीं, अपनी यात्रा के लिए आगे निकलेंगे। जैसे सन्यासी अपने परिवार को छोड़ करके निकल जाता है, नहीं है जरूरत, वो बाधक लग रहा है, छोड़ के जाएगा, अपनी यात्रा को रोकेगा नहीं, यह है वैदिक सिद्धांत। पर इसका यह मतलब नहीं है अपने लौकिक स्वार्थ के लिए और फिर दूसरे को हानि पहुंचा करके चले, बड़े लक्ष्य के लिए, अच्छे लक्ष्य के लिए प्रयास करने के बाद भी अगर नहीं होता है तो उसकी अपेक्षा ये अच्छा है कि अलग रह ले। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अलग रहने को प्रोत्साहित कर रहा हूं, या इसका यहां का भी ये मतलब नहीं है कि द्वितीय विवाह को प्रोत्साहित कर रहे हैं, नहीं है। अब याज्ञवल्क्य की भी तो दो पत्नियां थी, राजा जनक की भी तो तीन पत्नियां थी, और दशरथ की, हां जनक की नहीं, राजा दशरथ की, दशरथ की भी तो तीन पत्नियां थी, और आनंद प्रकाश जी ने, पुरुषार्थी जी ने इस बार स्नेह सम्मेलन में स्पष्टीकरण भी दिया, बोले हम कहते हैं कृष्ण की एक पत्नी थी, बोले परोपकारी में भी छपा है और भी प्रमाण हुआ है कि कृष्ण की तीन पत्नियां थी, स्पष्टीकरण किया। ठीक है, वो सही गलत क्या है, लेकिन ये हमारे उसमें देखे गए हैं, वो भी तो कुछ, ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण भी तो वेदानुकूल कुछ होगा, कोई बात तो होगी, क्यों ऐसा किया उन्होंने, लक्ष्य को प्रयोजन को ध्यान में रखेंगे तो। अगर तुम सर्वे देखो, राम राज्यम इच्छन्ति कृष्ण राज्यम को भी न बनाते। अच्छा, कृष्ण का तो राज्य ही नहीं था, ये कह रहे हैं कि इसलिए राम राज्य चाहते हैं, कृष्ण राज्य कोई नहीं चाहता, राम राज्य कृष्ण राज्य का तो कहते ही नहीं है, कृष्ण का तो वैसा राज्य ही था ही नहीं, राम का राज्य था, लेकिन कर्म कृष्ण के समान करने के लिए बोलते हैं। चलो, तो इनका मतलब यह है कि यदि धर्म और प्रजा संपन्न दारा में दूसरा ना करे, ये यहां पर वाक्यार्थ बोध है, तात्पर्य यह है वक्ता का। एवं इदम अपि स्मर्यते एव अन्यतर अपाय अन्याम कुर्वीता, ये भी एक वचन मिलता है। तस्माद यस्य न धर्म संपन्ना, तो जिसकी पत्नी धर्म से संपन्न ना हो, यानी कर्म आदि में सहायता ना करती हो, विरोधी हो, विरोधिनी हो, न प्रजा संपन्ना व पत्नी, अथवा जिससे संतान नहीं हो सकती हो, पत्नी का अगर दोष है वहां पर, तो सो अन्याम कुर्वीता इति, वो दूसरी को कर ले। अब इसका यह मतलब नहीं है पहली को छोड़ दे, ये नहीं कहा जा रहा है, दूसरी पत्नी कर ले, उसका भी भरण पोषण करेगा, उसका अहित नहीं करेगा, लेकिन दूसरी को कर सकता है। और पहली पत्नी को भी इस विषय में स्वीकार करना होता है, पहले करते भी थे, स्वीकार कर लेते थे उसको। वचनम तो अस्ति अन्य तरह अपाय अपाय पृथक करणे, अगर वो भी है नियत है तदा कर्तव्य न तो जीवित है, वो भी है इसमें, क्योंकि कई बार ये भी हो जाता है ना कि नहीं पत्नी मर गई तो अब तो बस विवाह करना ही नहीं है, मेरे को तो एक से प्रेम करना था, एक से हो गया, अब उसके बिना उसके जाने के बाद भी अगर मैं दूसरा विवाह करता हूं तो उसके प्रति विश्वासघात होगा पहले वाली के। ऐसा ही पत्नी सोचे कि नहीं मैं तो एक पति से जुड़ गई, एक पुरुष से, और वो चला गया तो अब मैं दूसरे के साथ में जुड़ूंगी तो मैं अपने पति के प्रति, प्रेमी के प्रति विश्वासघात करूंगी, ये कोई बात नहीं है, ये जीवन तो चलता रहता है, एक गया दूसरा, दूसरी एक गई दूसरी, वो स्थिति के अनुसार ये निर्णय होते हैं। हाँ, जब एक है उस समय जो वचनबद्धता है वो तो होनी ही चाहिए, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है। देखो अभी आगे और देखो, न प्रजा संपन्ना व पत्नी, प्रजा संपन्ना नहीं, सो अन्याम कुर्वीता, ये जो है ना अन्यतर अपाय, ये ठीक है एक के हटने पर, तो हटना एक तो मरना है, छोड़ देना है, है? अन्यतर अपाय का मतलब है धर्म से अपाय हो जाए, हाँ, या फिर इनमें से किसी एक का, हाँ, संतान से अपाय हो जाए, वो मतलब ये पत्नी का नहीं है, इनमें से किसी एक में भी अपाय हो रहा है, धर्म और प्रजा दोनों में से किसी एक का भी अपाय हो रहा है, तो इसी को तो आगे खोला इन्होंने। तस्मात यस्य न धर्म संपन्ना न प्रजा संपन्ना व पत्नी सो अन्याम कुर्वीत, दोनों ही नहीं है तब भी कर सकता है, और एक नहीं है तो भी कर सकता है व्यक्ति। सोमपानादिति च अर्थवादम व्यपदिष्यति स्म, और सोमपान वाला जो सूत्र में इन्होंने कहा ना कि सोमपानात्वा प्रापणम द्वितीयस्य, बोले उससे भी संकेत मिलता है, क्या है वो वचन, तो ये पूर्ण विराम के बाद का जो है इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, गहरे अक्षरों में होना चाहिए था ये, सोमपो न द्वितीयाम जायाम अभ्यशूयत इति, जो सोम को पीने वाला है वो द्वितीय पत्नी को नहीं करता है, वो दूसरी पत्नी को प्राप्त ना करे, जो सोम को पीने वाला है यानी कर्म कर रहा है, तो उसमें प्रशंसा के अंतर्गत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोमपा नहीं है वो दूसरी को कर सकता है, इस तरह परोक्ष रूप से यहां पर दूसरे विवाह की संगति दी गई है। द्वितीयाम अपि जायाम दर्शयती, हाँ अच्छा जी, इसका अर्थ ये है कि सोमपो न द्वितीयम जायाम अभ्यशूयते, इसका ये अर्थ है कि जो सोमपान करने वाला अर्थात जो याग करने वाला है प्रथम पत्नी को ही करते हैं, यद्यपि वो जो क्रतु करने वाला होता है द्वितीय पत्नी भी होती है, परंतु जो याग में यजमाना का जो स्थान है, यजमान पत्नी का स्थान एक ही पत्नी का, ठीक है, पीछे वो अधिकरण आया है जी। उसमें कि भाई दो पत्नियां हो तो किसको करें, तो उसमें एक को करे और जिसको करेगा बस उसी को ही रखना है, दूसरी को नहीं रखना है, तो दूसरी के लिए भी यहां पर स्वीकृति है, ठीक है, प्रथम है तो ही दूसरी है, जिसके दो हों उसके लिए हो गया। अतः कथम पितृयज्ञ से दो काल हुई थी, बोले पितृयज्ञ के दोनों काल कैसे हुए, तो बोले उसमें भी वचन के कारण से है, वचनम ही तत्र पितृयज्ञ तो तू दर्शनात् प्राग आधानात् प्रतीयेत, तो पितृयज्ञ में ऐसा वचन देखा जाता है, आधान के पहले भी वो किया जाता है, यानी अनाहिताग्नि में भी देखा जाता है, वचनम ही तत्र दृश्यते अपि अनाहिताग्नि ना कार्य इति, अनाहिताग्नि के द्वारा भी किया जा सकता है, तस्मात प्राग आधानात् पितृयज्ञ इति, इसलिए आधान के पहले भी पितृयज्ञ किया जा सकता है। तो इस प्रकार उपनयनांग होमानाम लौकिक अग्नौ अनुष्ठानादिकरणम, जो उपनय के अंगभूत होम है वो लौकिक अग्नि में किए जाते हैं। एक पीछे गवामयन का पूछा था 1983 पृष्ठ पर, तो ये गवामयन ये सत्र है, सत्र है और ये संवत्सर सत्र है, संवत्सर सत्र है और ये संवत्सर आयन जो सत्र है, संवत्सर आयन सत्रों की प्रकृतिभूत का प्रकृतिभूत सत्र है ये। जितने सत्र होते हैं सत्रों में भी जो संवत्सर वाले जो सत्र हैं, संवत्सर सत्रों की ये प्रकृति है। सत्र तो मतलब द्वादशा 12 या 12 से अधिक दिन वाले भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें भी जो संवत्सर सत्र हैं, अनेक संवत्सरों तक जो चल रहे हैं, जैसे कि ये प्रसंग सहस्र संवत्सर वाला चल रहा था, तो ऐसे जो संवत्सर वाले सत्र हैं उनमें उनकी ये प्रकृति है गवामयन, ये एक ही वर्ष तक होता है, एक संवत्सर वाला सत्र है ये प्रकृति के रूप में है। तो ये तो हो गया, और किसी को कुछ विशेष पूछना है तो पूछिए। पूछिए। ओम, पृष्ठ संख्या 1996 96 जी, आज का ये तो जी। हाँ, तीसरी पंक्ति में था जो ये वाक्य आया था, एषा वा अनाहिताग्नेः क्रिया, इसको कहा कि सादृश्य मात्र अनुवादो अनर्थकः स्यात्। यहाँ पे इसको यदि जपार्थवाद मान रहे थे तो अनर्थक बताया सिद्धांति ने, और साथ में ये भी कहा कि अन्य पक्ष में विधि होने पर ही ये अर्थवान है, यानी सिद्धांति के मत में तो ये विधि है अनुवाद नहीं है, जबकि सूत्र संख्या 9 पृष्ठ संख्या 1997 यहाँ पर तीसरी पंक्ति में कह दिया अर्थवादे च उपक्षिणम तत्रैव न विरुध्यते इति, अर्थवाद मानने पर इसको विरोध नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ अर्थवाद मतलब तो यहाँ पर जो प्रशंसा है ना, इसकी प्रशंसा की गई कि ये इष्टि है अनाही, ये जो दर्वी है चतुर्होत्री है ये अहिताग्नि की इष्टि है, ये प्रशंसा की गई, ये अर्थवाद है। तो जब इसकी अनाहिताग्नि की इष्टि के रूप में प्रशंसा की गई है, इसको इष्टि माना गया है, तो अब यहां पर अहिताग्नि की बात नहीं लाई जा सकती, इस रूप में कथन है ये। जो पूर्व में विधि होने पर अर्थवान होगा ऐसा कहा था वो विधि, देखो दो बातें हैं, अनाहिताग्नि की तो विधि है यहां पर, और ये इनकी इष्टि है, ये यहां पर स्तुति की गई है इसकी। सामान्यतया आहिताग्नि में ही कर्म होते हैं, लेकिन यहां अनाहिताग्निता कही गई है, ये विधि है, इतना अंश तो विधि हो गया। और ये जो इसको कहा जा रहा है कि ये इष्टि है, तो इष्टि के समान बताते हुए इसकी प्रशंसा की जा रही है। तो जब अनाहिताग्नि को इष्टि के रूप में प्रशंसित किया जा रहा है, तो ऐसे में यहां पर ये वाक्य चरितार्थ हो गया, उपक्षीण हो गया, संगत लग गया, अब इसके द्वारा अहिताग्नि को लेके आना ये ठीक नहीं है। अहिताग्नि को लाने में तो कोई समस्या नहीं कि ठीक है नहीं लाएंगे उसको, क्योंकि यहां प्रशंसा अनाहिताग्नि की दृष्टि से की गई है। अब ऐसे में अहिताग्नि को लाएंगे तो उसकी तो प्रशंसा की बात ही नहीं है, या प्रशंसा इसलिए की गई है कि अनाहिताग्नि होते हुए भी, जैसे कि कोई विद्यालय में न पढ़ा हुआ होते हुए भी योग्य हो, गुरु से न पढ़ा हुआ होते हुए भी वो अच्छी पढ़ाई कर ले एकलव्य जैसा, तो उसको ये बोले ये पढ़े लिखे के समान है, वहां उसकी प्रशंसा की गई है। तो ऐसे में जो विद्यालय से पढ़ा लिखा है उसको उससे प्रशंसित नहीं किया जाएगा कभी भी, वो तो भाई वो तो पढ़ा हुआ लिखा है ही, यहां प्रशंसा किस बात से की जा रही है बिना पढ़े लिखे को भी। या अनाहिताग्नि होते हुए भी ये इसकी इष्टि है, ये जो क्रिया चल रही है वो इतनी श्रेष्ठ है कि इष्टि के समान ही है, इष्टि ही कहलाएगी, तो ऐसे में इससे अहिताग्नि को नहीं लेंगे, इनका तात्पर्य। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव ने सभी कुछ कदर अभिवादन ओम शुभ।